اما الجمع فشرطه ان يكون على صيغه منتهى الجموع وهو ان يكون بعد الف الجمع حرفان كمساجد او حرف مشدد مثل الدوابه او ثلاثه احرف اوسطها ساكن غير قابل للهاء كمصابيح فسياقلة وفرازلة منصرف لقبولهما الهاء وهو أيض قائم مقام السببين الجمعية ولزومها وامتناع أن يجمع مرة أخرى جمع التكسير فكأنه جمع مرتين. دائسة پیاز باغ دے مناسب سے کتنی ایسے جمع تر ہوا رسے دیکھے تفصیل لیتا کو کبھی اگے کھانا نہیں چھ عمل جمع ارچ جمع دو فشرت ہو بے شرط جمع ان یکون علاقیات منتال جمع شرط جمع دادا چیوی بے آخا فسیغاد منتال جمع بوندے فسیغاد چاہمون شرط جمع دادا چیوی فسیغاد چاہمون دے منتال جمع بوندے یعنی پدے مجھے تار بارے دے دی سیدھا خبر ہے تو منقوض آدھو کدے دیکھا نا پچا سارا منقوض آدھو مثلا چکمی مل غا سارا چکمی دی ارکان سارا پچا سارا پچا سارا دا ارکان جمع دو سر دو دے رکنون کدے دیکھا نا دا دیشا جمع دو دے رکنون او دا پسی خادم و ترجمه مده ندو تو خواهی چه شرط جمع داره چه اوی پسی خادم و ترجمه بونده و ارکان جمع دیشا دو دو رکم دو او دا سی خادم و ترجمه ندو نمی دکره اقل و بون جمع دی کل بونده او دا پسی خادم و ترجمه بونده ندو و تو خواهی چه شرط داره جمع دی پرچه پسی خادم چه بونده دی سجاوب دیتی سببیت ہے تو تک عبارت بنا رہا پر تک چه فشرط و سببیت ہے ترکے چه شرط سببیت پر جمع دی پورا دی مناثر پر چه دو سبب دی شاد پر اگر دی دی اے دی پر اشار دار ان یکونا علا سیغات منترجمو چه دی پسی خادی شاہ مندی دی منترجمو مندی اے منترجم دی مدی پر دا شرط ندا چه پسی خادی مندی آبا جمع بر غیر سیغات منترجمو ناسی کچه سبب گر دی دی اے چاہ دی پورا یہ منا سب سے پڑے ایدے پڑے دسو دو داسا جانے بڑا نہیں داسا دا سر کے بولا تو ایچے تقدیر دے برا سر کے دا فشل تو سببی جاتے ہی پس شرط سببیت تے جمع دادا ان یکونا چیزی بے علا صیغت منتب جمع پس صیغا دے ہی منتحل دا منتحا یا ذر صیغا دو سیو آزوی بے انتحا دی جمع ہے آزوی دیشا چی انتحا دی جمع ہے نیرا پر اغلی ہے او بلا جمع سارا جمع تکسیر سارا بیانی را جمع سارا یا دا مزدر نیمی دا سرکی دا مزدر نیمی پاسی غاد انتہا دی جمعو ہے پاسی غاد ایچا انتہا دی جمعو ہے چی دی جمعو ہے نیرا انتہا دی گوندے سی غاد مندر غلی ہوئی بیا پا بلا جمع سارا نجمع سارا دوالے صحیح کی دیکھا زبتے وہ خلے ہاں وہ کسی وہ خلے تشوا کھانا شرط سببیت دادا چیوی بے داخل جمع این یکونا چیوی بے داخل جمع علا صیغت منتر جمع پاسی غا دے چاہ بندے دیکھیں منتحل بے انتہا دے ہیں پے صیغا بندے چاہ وہ دیکھنا منتحا دے چاہ گی دے جمعوی پے بندے انتہا دے چاہ رکھ لیوی یعنی بیا پا بلے جمع سارا جمع تکسیرہ سارا میں جمع کے تیش پتہ نا پدا سے صیغا بوئی چی بیا پا بلے صیغا بلا جمع سارا بیا نجمع کیسی آجی تا وشایی چا حسی غا دا منترجمو کی ما دو خوی دیتا نا وہوا دیو چی دا منترجمو نو دو تشپا کھنا آدا دا ان یکونا بعد علیف الجمع خرفانی شیوی ہو سے دا علیف الجمع نا دوا خرفا وہ کی دلی کل چی متحرکانی دلی دیتا نا شیوی ہو سے دا علیف الجمع نا وہ دیتا نا آغا سای چکم دی دوا خرفا متحرک کما ساجدہ متحرک دستی غادی چه شده مترجموش او خرفون یا اوسه دلیف نه یو خروی مشددن خسر که بی مشدد بی اوسه دلیف جمع نسه بی یو خرفی خوش که بی لکه مثل دواب سر که ده این تو دکه چیزم دی علیف درین جرس علیف جمع رو غلی دکن یه دین اوسه یو خرف مشدد دکن دا پتو شد با خرفا بی سر که بی دوا بی بون بی دوا خرفا بی جمع بی خو بی دایو جنس نارو غلی بی کن دایوا بی بگل بشه تایش خجی مدقا ما شد زمیکر مساجد جمع دی مسجد دون دو جماعت تاویلا شیر و دواب جمع دی دابت دون دو خیوان تاویلا شیر کنو بی دیکن او صلاح تو اخورتین یا بیو سے دلیف سے جمع نسائی دری او روفا تیش با کنو دا صلاح تو آر خوبین بی دیکن او دارنگی چکن دا خرف مشددون دا آتو دی پچان پا خرفانی مندی دا کنو او خرف مشدد ده په خرفانه مدد دانګه او ثلاثه ظهرفن په خرفانه مدد تشو کنه چې وو ثلاثه زمنا درې حروفه تر کې دی خو دا درې حروفه اوسطها چا اوسط اهلمان دې اغه ساکرون ته وي سکین دی تر کې دی سکین هغه سره کېږي سکین دی تشو کنه ها نن ذکر ها سکین دی یہ مثال کبھی لکھا وہ تھا کما تھا دیا جمع دے چاہ دو مصباح جمع دے چاہ دو مصباح دے بیٹا بیٹا شی جمع خیر تھی مسا بیخ مسا بیخ پہ دیکھا نا الف سے جمع درین سے شدا تھا نا یہ دن وہ صدری خرفا دی تھا نا بے یہ ہے ہاں وہ دا حپل ماں سے یہ دو آتا کینا دو کنو منگ زکر یعنی کہ او صلاح تو اخرت ہیں یعنی اسے دیکھتے جمعنا دری خورفا او ستو ہا ساکن چا حلمان دے غیر شسا بھی ہندی سکینی غیر قابل للہائے پہلے دیکھا نا غیر قابل پہلے دیکھا نا پخار دے کون دے خیر شے چے دیکھا نا پخار دے کون دے سی غیر مطلب جمعو شے غیر قابل للہائے چا دے قبلہ دے ہی نبی ترکے نبی قبلہ چا دے نبی پہلے دیکھا نا کہو سے دیکھنا دو حروف فارغ لگی وہ دیکھنا کہو سے دیکھنا خاص مشدد دو حروف لگی کہو سے دیکھنا سے بھی تیرے حروف فارغ لگی ہم دیکھنا دس یاد مت جو موشا تھا نا وہ پخال دے کون سے غد مت جو موشے چدا دے قبلا دے ہے یہ نہ مراد آتے دے تنیس تو سر کے تو تیرے وہ پتہ ہے سر اثر کا دیر نہ اوپر چاہتے دے تنیس پہ حالات تو وہ کب سے ہے بدل گئی تنبا دے ہاں جانی زاربتون چو کم تو کہ جانی زاربہ تیشوا کنا نیا چې څنګه په هغه باندې باندې شي په دې کنا زکه تا دې په تا سره ورو ورو په هغه سره مراد نه ټیک ته ته ته نیس کنا ان په خال د کوم دی هغه څه د مترجمو شه په کنا ها یا په خال د کوم دی هغه جمع شه ها چا د قبله نه ویچا لره ها هغه ته دی تنیس لره ونه ته کما سا بیها سرکه شو کما سا ہاں نے دو تک کہی تم دی جمع دینے اصباح دو ہم دا لفت جمع چھدا دینا وسط دی خورفہ دیتا ہاں سر کے دی پالمان سے چیتنی دی مات سبی خیجہ سکینا دو کنو سکینا تشفا کنو وہ پدے مو دے آتے دے تنیسا نر دینی تشفا کنو زامے کھا کنو لے خسلی دادا چی جمع من جمع چے سبب کر دے دی سبب دے سبب دے ہاں وہ دیکھا نا جمع سب ایدو پردوا شرطی نبی یہ خدا چھے پسی خادی شاہ بندے بھی منترجمو بھونے بھی سکے بھی پسی خادی شاہ بندے بھی وہ بلا چھے تندر شرط ادارہ چھے قبلہ دے تھی دیتا نہیں سنے در دویام شرط دے چھے قبلہ دے تمہیں لگ رہا آسے دابی داسہ لگ رہے چھے الجمع فشرتو ہو ان یکون علا سیاتے منترجمو ہاں چه شرط دای چوی پسی غاده مطل دا یو شرط شده دا وطا خود تفسیر دیا سی غیر مطل جمعو دا اچھا و بیا فشرط ہو ان یکون غیر قابل للہائے نا بیدا سو ورہ گاوی نا بو بیدے فشرط ہو ان یکون شرط دی خیر جمع دارا چوی بیدا خیر جمع غیر قابل للہائے نا قابل دیشا دے ہے ہم ذکر نے گوا کے دوا کرتے نہ سولے یہ دا کے پسی غاده مطل جمعو دے بھی و بلا چھے دا خیر جمع دے قابل دے یہ تیرے تنیس نبی چھنے نا بو بیدے زمت ہاں اس دا دویام شرط نہ په دې باندې تفریق وکړو. کین وایي مشال چې قبیله ده ته ته نیت منی وي دوی چې فصیا قیداتون و فرازنتون منصرفون ہے نا پس فیا کے لاتون چرا جمع دے صحیح کلون دا جمع دے چھاڑو صحیح کل صحیح کل صحیح کل چاہتا گلا شی رگمال سیون ہر آشائی چا برشی پس کل پس صفا قول پر ترکا گل شی خیدی دا سوی لشی صحیح کل صحیح کل و فرازن آتون جمع دے فرزین دو سر کے دو فرزین دپا ختم چې کېر څه کنا ایسا گیټ کې نه کنا ها ته شي چې کوم دي دا هغه فرزند دی غیبه گیټ کې نوم د چې وزیر راځي تر جاي څه شو کنا نو وایې کنا دا دې هغه چې موږ ده کنا هغه گیټ کې نوم د چې دی ته څه دا هغه د هغه مو د کړي دي کنا مې دې کړي دا ها وایې کنا یا کتوري کتوري گیټ کې وی کنا یا د بس به ریتا ها لڑو دا کسے دلی یا دا بل پیسا شو کارم بوش پدیش غاوی تانی دا گیت کئی مٹ کئی تیشو کانا دا شتن بوش اخفل کنو مینا ای بادشاہ وزیر پنو نائی سن بیرے کانا دا شتن بوش اخفل گیت کئی نو مینا ای چن تیشو کانا دا دا فراز دا غیر مادو چن ویچی دا منصرف دو بیرے کانا بیرے لکا بول حمل ها دیواجی کبل بولی دینا خواہ چکن دی ہے ہیلا را چکن دی این تیپر تلو دیو گرو خلی خیا کر تم سچ اتنا تیرے ہو لے لو وہ فرض ہوتا ہے تیرے تنی سے ہو لے لو کھانا دا تفریح پتا دویم شرط گوندے تھی تفریح پتا جاؤں گے دویم شرط تو ہمیں ایرے کھانا پتا سبق تو ایرے کھانا کھانا کو پیر دیوی چی وہ ہوا وہ دا جمع چلو ایزن دہارنگے سرکے دہارنگے سمانا کالے سے مکتراؤں میں ہاں لکالے سے مکتراؤں والے ہوں دا چکے مکان دے چاہ دی دوی سببی دارنگی دویا چکن دے گئے قائمون مقام سبب آئی دعا چکن دیوی لوڑا دا پوزوی دوی سبب دے گئے تیشو کھا نا دا جمع پوزون دا کئی مقام دے چاہ دو یہ دوی سبب دے دو چکن دی چھے دو ہی پشے لکہ دعا سبب بینے چھے پشے موجود دی بدا اسم غیر مترم کرتا ہے تیشو کھا نا ہاں ہوئے رہ کھا نا آہا دعا سبب بینے کی انکمی دے الجمعیت جو آج جمع اولا دا تیشو کھا نا و بل ولزومها ولزوم دغه جمعیت ته تر کړه لزوم دې چا ده یو ده جمع ولا په دې کنه و بل دا چې دغه لزوم دې ښه جمع په دې کنه ها چې دغه سره چې کنه په دې کنه دا جمع ولا په دې سره لازم شو دا لازم شو څه مات لګ ده چې بیا په بل جمع سره نه جمع کیږي نه بیا په بل جمع سره نه جمع کیږي دا جمع ولا به سره لازم ده په دې کنه دا په بل جمع سره اینا سره ریشال جمعیت و لزومها چا جمعیت کا و لزوم دی جمعیت کا دا لزوم جب تفسیر کو چھ لزوم جمع سمانا و امتناع و انجج ما مرتن اخرى لزوم جمع جانا نا چھ امتناع منا دے دے خبر ہے چھ جمع کرا چھ دو مرتن اخرى بلو رہے جمع تفسیر پچا سارا پجمع تفسیر یعنی دا مزنیا دو چھ بیا دو دو یامر پجمع تفسیر رسا سا ہے بیا دو دو مزنیا جمع سا رہا و ها لزوم سا ہے سا رہا جمع تو سارا لازم شو لکه چې بیا کې په بل جمع سره نه جمع کیږي دا یې کوم د لزوم ها دا تفسیر دی چې دا لزوم ها چې لزوم سمانه لزوم دي جمع یته چې وایم ته نه ها ام ته نه مونه ولا د دې ایجما چې جمع شي دا جمع مرته نو ښه پچا سره په بل جمع بل جمع سره جمع تفسیر خو پکې ما جمع تفسیر سره تشو کنه دا جمع تفسیر زکر کر چپ تفسیر مسا نجمع کیسی چپ جمع سلیم سر سلا جمع کدائی شی و آدویام ہو رہے چی تم دی پا جمع تفسیر سر جمع والا سر آہا مانے دا سی سانا و جمع سلیم سر سلا لکات مسلم سواحبتون ایدی جمع سلیم سواحبو سواحبو بیدی سانا وس دا لیکن دو خط متحریفی کنا سی غدا مشکل جمودو اذا بیا کو جمع تفسیر سره بیا نه جمع کوي البته په جمع تفسیر سره جمع کوي صواحبات یہ صواحب جمع تفسیر سے صواحبات ہے نا کیسا تھا نا په جمع تفسیر سره جمع کوي خو په جمع تفسیر سره بیا نه جمع کوي یہ په جمع تفسیر سره بیا نه جمع کوي نه صواحب جمع تن سے شولا نه جمع تر جمع شو سے شولا دا دې غیر مصریه ځکه دا یې وایي چې لزوم د جمعیت لزوم د جمعیت سمانا چې وایي امتناع امتناع دې د خبر ایجمع چې جمع شي ده مرتن اخرى بلورې جمع تفسیر پچا سره په جمع تفسیر یعنی بیا چې کوم جمع تفسیر سره جمع ولا سره نه معنی راشي څه پتا نه څه ولا نه نه کوه کې دوا خو بنا یو د جمعیت بل څه ده د لزوم دې جمعیت لزوم دې جمعیت ما چې برته تفسیر ته مشه بیا جمع ها دایې چې فق انه بیا کوه کې ده جمع سره جمع تو جمعنا دا گوا کے جمعا مرتے نے ہاں لکہ جمع شوی دعا ورا سر کیسو لکہ جمع شوی سے دعا سال کچے دعا ورا جمع شوی نے نے دجو ورا جمع ولا یو کوشا سبب شو دا بلر جمع ولا سے شو کوشا سبب شو فکا ہے کتن جمع فکا انه گوا کے دا جمع جمع شوی پچا سا ہاں لکہ دا جمع پتہ ہادم تے مسرا وے کھانا دا گوا کے جمع شوی سے دعا ورا تران کې اته مفاده چې مثلا دا سر وو خلاص لکه قلب نو روح لکه مفرده تا نه دې چې مثلا عقل عقلوبون بیا دا عقلوبون چې مثلا سي عقاله وو هغه دا چې هغه ته متوب راځي لکه نو راځي او په دواره چې مثلا راځي په دې څخه یو کتن دواره چې مړ غلا کنه غلا یو په عقلوبون بل په چا سره عقاله وو هغه کتن دواره چې مړ غلا ها کنوالا اس سے خدمت از متبر سے اچھا وہ بل مثال کا چیتن دی میرے کانا چیے بلا چیتن دی میرے کانا مثلا میرے کانا چاہ دا ہاں سے دیرے کو سے خدمت از متبر جمع شو گئے لکا مثلا مسجدون سرکے دا یہ مسجد آج دی مساجدو پیو جمع سارا چاہتا رہو لہا خدمت از متبر رہو لہا کانا دیکھانا بیا خاپوس کلبون ادوارا ہے کتن جمع شو گئے و تو کوئی جمع شولا ها ها و دو ڈائریکٹ کی کنسی غدم زنگو کوئی جمع سارا ورا سبا کھانا نداستا لکا دو چی دوا ورا سبی جمع خیتا تو ہونا نمطلبا چی دوار جمع لیو حقیقتن دا یو حکمن دا ها لپا دش حکمن واقع دوارا جمع ورا ورا لپا بے دیکھانا نانی داکرا داستی مثال کبل رکنون دا جمع سجاسی ارکان ارکان جمع تھا ایسی اراکین اراکین چاہ دم تجمع دو کھانا وہ سے بنا دری خروف کی کھانا پلما سے تک نسلتا کھانا آئندہ دوار جمع شوائی کھانا کھانا اچھا وہ ایک بلتا بلتا مزباخ جمع تھا ایسی مسالیہ در ڈائریکٹ اس نسل دم سے متغان نے آ دوار جمع شو در ڈائریکٹ نے گواہ کے آخری کتن دوار جمع شو در سائے شو لکھا حکمان حکمان دوار جمع شو اس پو پیدے لیتا کہ دائی ہے اس پو پیدے کہنا فکا انہو گوا کہ دا جمعہ چاہتے غادہ ملتنی مومن دو دا سے جمعہ عام رہتے ہیں لکا جیسے مرشری سے دعا ہو رہا چھن دی بلے نیو خی قطن دو دعا جمعہ رہا جو سائی چھن دی حکمن پتیش حکمن دوارا سا رہا جمعہ اللہ رہا نی دائی واج جمعہ چھن دی او سب اک دبل جمعہ ہے بلس بلس نکو بیدے زانے پر پیغام پر نوزے دیکھ بشی